ات کیسٹ ان خوشبوها اس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش کیسٹ نمبر 303 تاریخ 7/4/2000 موضوع اسماء الحسنی تعاون شاہد انور الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى زمائي زتمندو حاضرینو مسلمانانو نو مادن هم پاره د سورۃ الاعراف یو آیات کریمه استا سروان دی تلاوت کو او یو آیات کریمه د پنلسم پاره د سورۃ بنی اسرائیل د دې دواړو آیاتونو لفظی ترجمه دا ده اول آیات کریمه د سورۃ الاعراف کې الله رب العزت وایي وللله الاسماء الحسنى خاص د الله رب العزت د پارا نمونه دي خیسته خیسته فدعوه بها نو اغوالی تاسو اے مسلمانان و مومنانو در رب العالمین نبیہا د دین و منو پا ذریعہ و پا وسیلے بانے وَذَرُوا الَّذِينَ پریک دئی هغه کسان يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ الحاد فی اسمائه تعالی داغه مختلف صورتونه دي یومانه علماء دام کړي و یلحدون فی اسمائه چې هغه شرک کوي د الله په نومونو کې سیجزونا زرد چې سزا ور کړی شي دوی تا ما کانوا یعملون د هغه څه چې دای کوم عمل کوي او د سوره بنی اسرائیل په آیاتی کریمه کې وای اے زما حبیب د امت ته دی وایا رب العالمین روبلی د الله نو غواړی په نوم د الله سره چیا الله ما باندې دا تکلیف ده ما باندې دا مصیبت ده او ادع الرحمن یا رب العالمین روبلی او دعاگان تنو غواړی په نوم د رحمان باندې ایم ما تدعو فکم یو نوم چې الله را بلی الله له فریاد کوي فله الاسماء الحسنى نو د الله رب العزت د پارا نومونه دي خیست خیستا زمای عزت مندو شریعت اسلام کی چه سمرا اوامر مونږه تا سولشی نو په هغه اوامرو کې یو دا خبرم ده چې چون کې دا دنیا دې توي دار الاحزان د غمونو د مصائب او د پریشانو د مشکلاتو سه داسي یو انسان تاسو دې دنیا کې پیدا کول نه شي چاغه په غمونو پریشانو تکالیف او سوچونو فکرونو کې اختلی نجون کې دا دنیا د پریشانو زیده د مصائب او د تکالیف او د آزمائش او د امتحان زیده نو د مشکلات او د تکالیف او د پریشانو په وخت کې زموږ استاد او د تمام کائنات او د خالق مونږ او تاسو له حکم نه چدا سے پریشانو مشکلاتو کی زما خیست خیست نمونه دینو پدیرانو غوڑے رب العالمین دیر لوی کریم دے او دیر ارحم الراحمین دے او دمر لوی داغ کرم او رحم دے چه دمر مہربانی او مینا دمور او پلار دخپل بچی سر نشکی دے اللہ رب العزت حاجت روا دے مشکل کشا دے پہر یوشی قادر دے نفع نقصان عزت ذلت یوشی ورکول دارنگ یوشی اغستل دیرول او کمول طول پا دست قدرت دا اللہ کی داغی باوجودی مونگ او تاسو لحکم کڑے او دا حکمی قرآن حکیم کی بار بار کڑے چه ما اغواره یو ما رو بله او داغی طریقه سده زما پا نومونوی زمان اغواره قرآن حکیم بار بار زمائی عزت مندو ددی خبر حکم منگ و تاسو لراکی چه منگ پا مشکلات و تکالیفو کی دیو اللہ رب العزت نو غواره او سنگ اغواره نو د غختو د طریقې خودنې لپاره الله رب العزت خپل خیری نبی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم دنیا ترا لګل قرآن ګور بار بار حکم کوي چې مشکلات او تکالیف وکي یو بندا غختنا د رب العالمین نو کی او دا الله نه هر یو شی غختل اگر کاغا لگ دے او کڈیر دے پا ہر یو مشکل کی کاغا وڑکے دے او کلوے دے رب العالمین رابلل و رامدد کول دیتا وی عبدیت دیتا وی بندگیری دا کم عبدیت او دا بندگیری دا پارا چی اللہ رب العزت منگا و تاسو پیدا کریو دا آغا تمام عبدیت دا آغا تمام بندگیری داغه نه چوڑو خلاصه سره چې بنده عاجزی سره پخپلو مشکلات او تکالیفو کې رب العالمین نه غختلو کی الله بار بار ویلی. سورہ مومن کی رازی سلی رشتم پارک فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ستاس رب ویلی دی ستاس رب اعلان کرے دے چھ مارو بلئی مان دعا غاڑی زبستاسو فریادونا و دعاگان قبلوم او بیشک حق خلق چی غی دا اللہ دا غفتو نمخڑی دا اللہ دا عبادتو دا بندگیری نمخڑی سیدخلون جہنم داخرین زرد چوردن نبشی جہنم تا زلیل و رسوام. اغا مہربان ذات حکم کرے او امر دوجوب دا پارے ہر چابان دا خبر واجب و فرض دی چی دیخ پلو مشکلات و تکالیفو کی اللہ تو جاڑی پا دغی دعا غختو سرا و پا دغی جڑا سرا حکم دا اللہم پورا کی او دا تمام انبیاء علیہم السلام سنتم جوندی کی. مشکل لے تکلیف دے وڑوکے دے لوے دے راشا خپل رب نو غوڑا. اللہ سورہ انبیاء علیہ السلام کی چکل دا انبیاء علیہ السلام واقعات ختمی نو پاخر کی وئی وکانو یدعوننا رغبا ورہبا. دی انبیاء علیہ السلام منگ برابر لولو اللہ وئی زمان دعا بے غختا رغبا ورهبا په حالت د خوشحالی کې او په حالت د یری او تکلیف او غم کې. که پدای خوشحالی وا او که پدی انبیاء علیهم السلام غم او رب العالمین وای زیرا بدله او هغه مهربان ذات بار بار حکم کوي چې ما نو غواړی او خالص غواړی کله وای فادعوا الله مخلصین له الدین. الله رب لئی الله نه دعا غواړی خو پدا سے حال کی چې خپل بل ناو بندگی او طاعت او تابعداری وا الله ل خاص کوي خاص د الله نه غواړی. او کله فرمایي و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب. اے زما حبیبا زما دا بندگان چتان تپوس کئی زما بارکی چی زنیزدیم او کلریم زنیزدیم او کلریم نورتوایا انی قریب زدیر نزدیما. او سمر نزدی دی اللہ وی نحنو اقرب الیه من حبل الورید زدی خپلو بندگانو تا دم ریو د سٹ دی رگنو نمزیات نزدیم. رب العالمین و ایمانو غوڑے او رب العالمین سور خوشحالی گی چکل یو بندہ در رب العالمین دا سوال کرے یو بندہ پا مشکلات و تکالیفو کرے او دے پا عاجزی سرا او د نبی علیہ السلام د غختو د ترتیب مطابق د الله نغواړي رب العالمین په دې ډېر خوشحالي. او د بندا او د خالق په منځ کې فرق هم ده. یو بنی آدم نه چې غواړي نه دې خفقي او رب العالمین نه کې یو سړی نه غواړي نو الله خفقي. هغه شاعر ویلی کنه وی الله یغضب ان ترکت سواله وبنی آدم حین یسأل یغضب. رب العالمین ها غزات تے کچی نغواڑی نغواڑی تے نغس کی خفکی او بنی آدم آغا دے چکلتی غواڑی او غفتن کردے ناراض ہے آغا نزان ساتی لری لری گرزی ہوئی دے بس غواڑی نو دا اللہ نخپل حاجتون غختل او خاص کر دا اسماء حسنا او پزری والے اسماء حسنا خیستو خیستو نمونو توئی په قران او سنت کې چې رب العالمین کوم نمونه راغلي او په قران او سنت کې ثابت دي نو دې توي اسماء حسنا دې توي د الله خیسته خیسته نمونه په دغه نمونه سره د الله نه غختل د دې امر قران حکیم زه په زه باندې کړې چې موږ او تاسو خپل حاجتونو مشکلات او تکالیفو کې د الله رب العزت نه په دغه اسماء الحسنا سره وغوړو او بیا خاص کر انبیای علیهم الصلاۃ والسلام ته چې کوم مشکلات راغلي او په کوم نمونه سره انبیای علیهم السلام د الله نه سوال کړي نو هغه لپاره ډېر لوی اثر دی او بیا په دغه اسماء الحسنا کې د رب العالمین اسم اعظم نه لوی نو چپاغی غواڑی اللہ ورکئی چپاغی سوال کے اللہ اغا حاجت او سوال پورکئی بعض عالمانو لکلی وی پدیدریو سورتنو کی دا اللہ رب العزت اغا اسم اعظم دے وی پدیدریو سورتنو کی دا رب العالمین اغا اسم اعظم دے یو سور بقرہ دویم سور آل عمران او دریم سورۃ واہ نو علماء لیکلی مون لټولو چې په دې دریو سوراتونو کې هغه کم دی نو ګوره رب العالمین ډېر اسماء او صفات هغه په دې دریو واړو سوراتونو کې راغلي خو ځنی نمونه هغه دي چې هغه مشترکه تور سره په دې دریو کې راغلي هغه دی یا حی یا قیوم الحی القیوم دا الله اغه دو صفاتونه دي چې د عام عالمانو د جمهور قول د دینه غیر چاپیره ګرځي چې د الله اغه اسم اعظم په دې دوه نومونه کې ځکه سوره بقره کې ده سوره بقره د قران حکیم آیاتونه دي د دې تمام آیاتونو سردار آیات ده دلم سوچ پکار دي چې دومره لوی عظیم شان کتاب دمرلوی عظیم الشان کتاب چې د آسمانی وحی سلسله په دې کتاب ختم شوی دی قران پاک کی او آیات وی او د تمام آیاتونو سردار وی راغی او چې بیا نبی علیہ السلام وای چې آیات الکرسی د قران حکیم د تمام آیاتونو سردار دی په دې او آیات الکرسی کې د الله نمونه اتلس کر تراغی ظاهرن دارنگ مزمرن اتلس کرتا پیو آیات الکرسی کی در رب العالمین نمون راغ دی خو خاص کر پدی کی دادو نمون دی الحی القیوم دارنگ دغنم پسور آل عمران کی مرادی التموی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا الحی القیوم پا سورة آل عمران کی مرازی او سورة طه کی وی وعنت الوجوہ للحی القیوم دا طول مخنا دا طول خاندان دا مخنو داغ حی و قیوم روان دی زلیل بشی او تابدار بش عاجز بش نو یا حی و یا قیوم عالمانو لیکلی چه داد رب العالمین اغن مندی چه کلپ دی غواری نو اللہ رب العزت ورکے حدیث پاک کی مراغلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی وی دی دو آیاتونو کی دا اللہ اسم اعظم دے اغا آیاتونو دو یوی دا سورہ بقرے ذکر کو او یو آیات کریمہ دا سورہ آل عمران ذکر کو دا سورہ بقرے آیات دا دے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ او سورة آل عمران کی دغا آیات الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نو کله سره دعا غواړي دغه دعا آیاتونه ورته یاد زکا د خپل حاجت پورا کېدو د پارا خلق منډې تړلې وای کنه وای لکه موږ تاسو وای چې په زمیداری ار زموږ ظاهری حاجت په پورا کی په سخت گرمۍ کې زمیدار کار کوي په سخت ساړه کې کوي دغه د حاجت پورا کېدو کنه وای نو دې ګرم بټۍ کې و یو منټ سوکتیر کی خدغه مراد دنیوي شی باندې چې کوم حاجت پوره کی هغه لپاره مون خولم وباسو ساړم برداشت کو هر قسم برداشت کو لیکن الله نه د غختو بارکه د ځان نظر خولن وباسو نه ساړو برداشت کو هر سړی به جمعه کې واوري يروي په دې حاجتونو پوره کی هو زما که ضرورت په خود کولو به موکر نو دعا د پاره دا دعا یا تون سړی زده کی بیا په سوچو کی چې دې دو آیاتونو کې د الله حکم کوم نمونه دي ځکه باندې عالمان دې طرف تلاړ دي چې دا الله اسم اعظم دې الله امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې وای وای دې نوم لر عجیب شان دې نوم لر عجیب شان دې دا ګور کله د الف لام سره نو الله نو کلتی که اغالف لری کی نو لله شی نو کلکتی اغالام لری کی نو دی نجور شی الہ نو کلکتی اغیو لامم ذکر لری کی نو دی نجور شی ہو ہر اعتبار سرا دین تعبیر کی گی در رب العالمین پزات عالی سرا علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ مویلی چې دا سمر صفات در رب العالمین په قران او سنت کې راغلي د دې لپاره موصوف آغا اسم ذات د الله دې چې الله دې کرحمان دې نو هغه د الله صفت دې کرحیم دې هغه د الله صفت دې سمر اسماء حسنا چې قران او سنت کې راغلي نو دا غې لپاره موصوف اسم ذات د الله دې چې الله دې یا الله الله سره الله نو غفتل الله الله سره الله نو غفتل یا حی یا قیوم سره الله نو غفتل نبی علیہ الصلات والسلام د بدر پښوانه چې سوال او د کافر سره جنگ وی او دا د کفر او د اسلام په منځ کې ډمبنه فیصله کون جنگ نو پاش په سجده کې دعاګانې کولې ځکه حالت السجود کې دعاګانې کول دا ډېر بهتري پر آواز مرګري واوري نګورا موس کی حالت السجود کی د سجدی په حالت کی دعا مسنونه خو پختو کی ونه غواړي بعد عوام مسلو واوري ځان پنه کوي کتا په سجده کی پختو کی دعا وغوښته نو موس دې مات شو موس دې ونه شو داو د قران او د سنت په الفاظو کی غواړي لکه تعالی او مشکل له مصیبت ده نو د نفل نیت دې تړلې نو پا سجدہ کی وایا بار بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم دارنگی تعالی ضرورت تی نو دا اللہ بلنم سجدہ کی وایا اللہ یا اللہ حضر کی غف المراد نیسا نو دا بدر پشپا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی سوی یا حیو یا قیوم ترمذی شریف کی مراغلی تلگور بازی مسلمانان راشی عالمان